betonu. You know this Detroit nigga, murder capital, home of the motherfucking most funeral homes, nigga. Act like you don't know. Gutter, gutter, smother your mother. A lot of niggas hated him, but that was my brother. Always kept it 100, and that's why I love him. And when he came home from jail, he stayed with me and my mama. Flashback to 06, we had the spinal printers. $7 for 0.6, we had the Cali Kush. Blow packs, cracks, trying to get rich. We had the whole campus on lock, and nobody snitched. Some shit popped off, I can't translate it. But gotta beat the fiend, got the whole spot rated. Damn, that's my nigga, always had good times. And when we cop J's, he can only rock kid size. Getting high, laughing Puffer Reaper. Back when B-Moto, gotta bet your sneakers. So when I roll a blunt, I shed a tear. And niggas from my hood don't even care. That's fucked up, it ain't fair. My nigga was a soldier, told me, Luke, they can't hold you. My cousin grew up in Detroit, moved to VA, they took his life. He tried to get this money, OT, every day a sacrifice. He called me every day and night, telling me, Luke, you got to write. And when I come visit the D, I'ma change everybody's life. But the devil was at work, niggas hated out of spite. Gotta tell me, kill these rappers, fuck these haters, live your life. If they hate, then let them hate. If it's drama, we gon' ride. Killers never hesitate, snitches never see the trial. He told me, nigga, life is foul. When you rolling with a team, and you trying to get the ring, but nevertheless, bro, show your style. He said, this summer, we gon' kill them when we walk up in that building with them bruisers worth a million, making everybody proud. Told me he will call me back, about to go kill it on the block. I woke up the next morning to the sad new gutter was shot by his brother's cousin, set up and killed him straight on the block. By his brother's cousin, set up and killed straight on the block. Zapraszam Was na kolejną odsłonę, nocną odsłonę audycji Tony z Betonu. Ja nazywam się Kuba Różyło. No i właściwie wiecie już wszystko, co powinniście wiedzieć o tej audycji. Rozpoczął ją Dopehead, raper z Detroit, raper, który często pojawia się na nagraniach Daniego Browna, bardzo znanej ostatnimi czasy postaci na amerykańskiej rap scenie. A nagranie to Gutta Gutta, które pojawiło się na zeszłorocznym DJ miksie Moody Mana. Moody Man też pochodzi z Detroit, a jego DJ Kicks to jedna z moich ulubionych płyt zeszłego roku. Wspominałem już o niej kilka razy. I to tak na powitanie. A teraz chciałem przejść do płyty, która śmiało może walczyć o miano płyty roku w 2017. Co prawda dopiero mamy kwiecień, ale już wydaje mi się, że będzie to jedna z lepszych pozycji, jaka ukazała się i ukaże się w tym roku. Joey Badass, tak nazywa się postać, która za chwilę wybrzmi. Wydał on właśnie album All American Badass. American pisane przez KKK w nawiązaniu do Ku Klux Klanu. Podobnie jak to było w wypadku pierwszego solo Ice Cube'a, America's Most Wanted. I jak sama nazwa tej płyty, sam tytuł wskazuje, sporo na niej jest takiej treści zaangażowanej politycznie, ale forma jest bardzo przyjazna dla ucha. Płyta właściwie od pierwszego odsłuchu wchodzi bardzo pięknie, więc teraz chciałem Was zachęcić do posłuchania dwóch utworów właśnie tego nowojorskiego rapera. Najpierw będzie Temptation, taki właśnie uderzający w popowe tony, a później nagranie z gościnnym udziałem Schoolboya Q, Rockabye Baby. No to już taki typowy banger w nowojorskim stylu. Taking no more, I've been back to never felt selfish before. I've been living so reckless, I know. Tell me, Logie, you help me. I said, Logie, help me. Now everybody got problems, yeah, but we didn't know one way to solve them. I really came up from the bottom, struggling my mama on the last dollar. Hustling, man, I've been putting in these hours. The government been trying to take it where it's ours. Really all about the money and the power. I just wanna see my people in power. Tell me how we gonna shape this vision. Complaining all day, but in the same condition. If you wanna make change, it's gonna take commitment. Some people enslaved by their religion. Can't emancipate the fundamental principles. When I see through optics, transform the wisdom. Watch me use my prophets, get them on the listen. I've been on a mission. And I really can't take it no more. I've been fighting temptations, my Lord. I'm young and I'm restless, and I really can't help it. I never felt selfish before. I've been living so reckless, I know. Tell me, Logie, you help me. I said, Logie, help me. Now everybody got fights, yeah, but wouldn't know what good advice was. Till I leave him lifeless. Another mama crying, it's another crisis. Lord knows we just trying to live righteous. Are you willing just to make the sacrifices? I know we can't continue living like this. And I never sell my soul cause that's priceless. Tell me how we gonna make a living. Hustle on the block, who gonna save the children? Man, it's all a plot and I'm just revealing. The media just trying to make a villain. I just take the pain and paint a picture. Voices in my head, I hear the whispers. When I feel it's way in hell, the switch your heart, sip the liquor, ah! And I really can't take it no more. I've been fighting temptations, my Lord. I'm young and I'm restless, and I really can't help it. I never felt selfish before. I've been living so reckless, I know. Tell me, Logie, you help me. I said, Logie, help me. This is the way I feel. My voice is so low. I really can't take it no more. I've been fighting temptation, my Lord. I'm living on restless. I said, Logie, help me. I never felt selfish before. I've been living so reckless, I know. To me, Logie, you help me. I said, Logie, help me. Time. Me, I don't trip cause they know I'm never lying. Look in between the lines, but like Ali in his prime. As-salamu alaykum, alaykum salam. Peace to my slimes, peace to my crips. Neighborhood police and they always on the shift. Protect my bloods, look out for my cuz. When it's all said and done, we be the realest it was. Who else if just not us? If you bout this revolution, please stand up. We ain't got no one to trust. Time is running up, feel the burn in my gut. And if you got the gut, scream fuck Donald Trump. We'll give a fuck, never have one to give. Never will forget, probably never will forget. I guess that's just how it is. And they still won't let the black man live. Feel the energy surge through my veins when I flow. Mentally, I can never be controlled. No sympathy for foes, my enemies exposed. But they remember me when I'm gone. I say rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye, baby. Shout-a-boy, shout-a-go crazy. Men don't play games, so please don't play me. Look at what they made me. I'm part of the reason they still crippin' out in Brooklyn. Before I was an artist, I would book them. Push your shit back while on the front line. Nigga, your lunchtime, I'm by them stop signs. You let that Wi-Fi. On mamas, for them dirty dollars, brains on collars. Park the car around the corner, I'll be dead in a second. The murder weapon on me. Fuck it, this bitch start flaming, the cops patrolling. Get that punk ass American flag ceremony. Oh damn, am I going too far? Give you some flavor to bar. Bitch, here came with the car. The soft white leveled the hard. Your bar might come with a charge. Your kids don't know you no more. Your girl draw, stay on the floor. No phone call accepted in weeks. Your son picked up on your beat. Real shit. From getting lynched and filled in the owning buildings. Getting millions. Influencing white children. And oddly, we still ain't even. Still a small percentage of blacks is eating. Same routines, the same dope fiends. Them nightmare dreams, forever murder season. Bad intentions to them picket fences. They gave us guns but won't hire us, nigga. So we killing senseless. Homies smirked on the bus benches. Retaliation cause his mama crying. Kept the gangster to our modifying. Rockabye, rockabye. Feel the energy surge through my veins when I flow. Mentally, I can never be controlled. No sympathy for foes. My enemies exposed. But they remember me when I'm gone. I say rockabye, rockabye, rockabye, baby. Shout out, boy, shout out, go crazy. Men don't play games, so please don't play me. Look at what they made me. Temptation, a później Rockabye Baby, czyli dwa razy Joey Badass. Jeden z nielicznych ciekawych głosów młodego pokolenia z Nowego Jorku. Coś się stało z tym miastem, że już nie produkuje tak maszynowo kolejnych talentów rapowych, jak to było choćby w latach 80. czy 90. No ale nie zmienia to faktu, że Joey Badass broni honoru miasta, bo płyta All American Badass jest naprawdę świetna. Dwa tygodnie temu mówiłem o nowej płycie Drake'a. Mówiłem, że nie do końca mi się ona podoba, że jeszcze będę jej słuchał więcej i może to odszczekam. No i rzeczywiście muszę to dzisiaj zrobić. Przesłuchałem tę płytę jeszcze kolejne trzy razy po tym, jak opowiadałem o niej w tonach dwa tygodnie temu. No i muszę przyznać, że zmieniła się moja percepcja. Jest to definitywnie świetny album, tylko potrzebuję trochę więcej czasu, żeby dłużej się z nim osłuchać. Trzeba też powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, kiedy jest taka podaż różnej muzyki, niewielu artystów ma ten luksus, że sprawdzimy ich płytę trzeci raz, czwarty raz, piąty raz, jeżeli za pierwszym czy drugim razem nie do końca nam się spodobała. No ale niewątpliwie Drake jest gigantem sceny hip-hopowej, więc on ten luksus ma. No i rzeczywiście tak było w moim wypadku. Teraz płyta More Life jest przeze mnie intensywnie słuchana z niemalże zachwytem, tak bym to określił. Więc zagram dwa utwory w ramach przeprosin dla Drake'a za moją wypowiedź na jego temat przed dwóch tygodni. Najpierw będzie to murowany hit z płyty Get It Together z gościnnym udziałem Black Coffee i Georgie Smith, a później już Madiba Redeem, czyli utwór, który mi się bardzo podoba. Posłuchajcie. get that shit together so we could get together. You need me to get that shit together so we could get together. You need. Already, cuz. Some girls turn their back on their best friend from time. I heard you say things that you can't take back, girl, no time. I need you to go easy now and fix up one time. I cannot tell who is my friend. I need distance between me and them. Gonna have to teach me how to love you again. God knows I'm trying. God knows I'm trying for you. God knows I'm trying. Przenosimy się do Polski, choć nie do końca, bo mowa będzie teraz o projekcie Egzotyka rapera Quavo na Fide. Projekt ten polega na tym, że każdy utwór opowiada o innym państwie i nagrywany też jest w tym, że państwie, o którym traktuje, tam też realizowany jest klip. Bardzo ciekawa rzecz, taka robiona naprawdę z dużym rozmachem i trzeba powiedzieć, że przez jakiś czas było o tym projekcie cicho, nie ukazywały się kolejne single, mimo że projekt już dawno był zapowiadany. Zdaje się, że całe to opóźnienie było związane z tym, z bardzo prozaicznym powodem, że Quavo na Fide nie mógł uzyskać wizy do USA i bardzo długo walczył tam z konsulatem, żeby w końcu go wpuścili, żeby mógł zrealizować ostatni teledysk przed wypuszczeniem płyty właśnie z Nowego Jorku. Co ciekawe, utwór ten zdaje się, że będzie się nazywał To nie jest hip-hop. Gościnnie ma się w nim pojawić legenda amerykańskiego hip-hopu KRS-One, a tytuł oczywiście nawiązuje do wydarzenia z kariery Quavo na Fide, kiedy to grał koncert w Warszawie, kiedy rozkręcała się jego duża kariera i podczas jego występu na scenę wtargnął Pich, raper z Białegostoku, kojarzony bardziej z hardkorową sceną i w stanie dużej nietrzeźwości przejął od kogoś tam mikrofon i zaczął krzyczeć, że to nie jest hip-hop, sugerując, że brzmienie rapu Quavo na Fide jest za mało zgodne z tym, jak on postrzega ten gatunek. Więc Quavo postanowił zakpić z tej sytuacji i nagrać utwór w Nowym Jorku z osobą, która, można powiedzieć, że uosabia hip-hop, czyli KRS-One'em. Punkt dla Quavo na Fide bez wątpienia w tej sytuacji. Teraz w związku z tym, że wszystko ruszyło do przodu, że Quavo jest w Nowym Jorku, ruszył preorder albumu, a przy okazji, żeby podpromować zapewne ten fakt, nowy klip. Tym razem jest to utwór Changa, nagrywany w RPA, a gościnnie pojawia się w nim raper z tamtego kraju, iFunny. Posłuchajcie zatem tego duetu Quavo na Fide, iFunny i nagrania Changa. Gorącej zimy, gdzieś na północy południowej Afryki poznaliśmy szamańskie rośliny i dopiero teraz zaczynamy tripy. Żaden Paryż z Seszelem, Monako, Nice, to wszystko to tylko namiastka. Teraz czuję się jak więzień w ciele i lecę na Marsa, mam mała łaska. Moja wizja to wolność, żaden z moich ruchów już nie prowadzi za rękę. Moi ludzie się modlą, ale dla mnie już Bóg nie jest żadnym ekspertem. Brałem życie na chłodno, teraz wszystko co słyszę ma barwy i głębie, a obraz w 3D widzę, nie Disney Pixar. Rafiasty DMT. Wokół duchy przodków, węże i wilki. Słyszę odgłos jak w miasteczku Twin Peaks. Nie brałem toksu i nie brałem piksy. Nigdy, bo nie byłbym egzotyczny. A jestem na takim haju, że garam z najwyższym. Na takim haju, że garam z najwyższym. Garam z najwyższym, garam z najwyższym. I kto tu teraz jest naćpany bardziej? leci powoli, życie slajd po slajdzie. Tyle kolorów widzę po tej czance. Weź mnie, pytaj co o apartheidzie. Jak byłem dzieckiem i byłem mały, a telewizor był czarno-biały. Tu ludzie z ludźmi się żarli jak lwy, ty nie odróżniłbyś wody od krwi dziś. I ludzie płaczą, gdy skaza umiera. Z pomników szczerzy się Nelson Mandela. Kończy się koszmara, widać Krugera. Ktoś krzyczy, stój, bo nie strzela. Każdy przeszedł długą drogę, żeby nie czuć strachu. Mam jednego brata, ale mówią do mnie brachu. Już nie jestem ślepym dzieckiem zapatrzonym w zachód. Bo zachodnie dziś mam chłopcze, tylko flow na traku. Wolność, moja wizja to wolność, wolność. Co mi zrobić za wolność, wolność. Ludzie tu chcieli wolność, wolność. A patrzyli na horror, wolność. Moja wizja to wolność, wolność. Co mi zrobić za wolność, wolność. Ludzie tu chcieli wolność, wolność. A patrzyli na horror. Hey man, the ville, tiko somalda de ville. Party African, you sip, lamp, tiko ni nyil. Since I've been focusing less on the cash and this class of Zenzeli success, I am happy to say to the masses, I'm still in the mess, but I'm feeling blessed. Aye, in the fundus in the kwashi, oh, I'll be like a pelin yongo. Chash, chash, strong a Poland, the fundus um all up. Back to Lendo, Benny Tata, the Liakili pep. Funde Nindela, a clever yok Zenzeli pep. Chef, hey, I'm a lana pandinan, so clever. You have to be happy with all that you have. Love who you are, appreciating wherever you are. If you want to go far, hey, and some people think Africa's a nightmare. Shame, I have a dream. I'm in a cave attracting some fortune and fame. Martin Lion King. To był Quavo na Fide i iFunny, nagranie Changa promujące egzotykę. W ostatnich tygodniach ukazała się nowa płyta Flinta, rapera z Warszawy, który nigdy nie uzyskał należytej mu uwagi po czasach występów na bitwach freestyle'owych, które wygrywał w dużej ilości. Zajął się na dobre karierą studyjną. No i to już kolejna jego płyta, tym razem nazywa się Niebo na Wrzecionie. Jest to taki bardzo osobisty, przepełniony goryczą album. Szczerze mówiąc, nie jestem fanem rozwiązań muzycznych, które często mają na nim miejsce, natomiast rapersko i tekstowo Flint wciąż jest bardzo dobrym zawodnikiem i warto go sprawdzić. Teraz właśnie jedno z nagrań z tej płyty. Mówiłem, że płyta jest bardzo osobista, taki też utwór wybrałem. Posłuchajcie. Nie pamiętam twojej twarzy, twoich gestów, twoich słów. Tato, a twoje imię znam z granitu, gdy odwiedzam twój grób. Tato, tak brakowało mi autorytetu przy wyborze dróg. Więc ciągle błądzę, popełniam błędy, tato. Jedyne o czym myślę to, że powinieneś być tu. Więc rzucam się tu. I niech tu dźwigają. Może byś dumny był. I po co było się tak wcześnie zawijać? Tak długo wierzyłem, że co ty ten czas, by rzeczywistość zaklinać. Bo już chwo było się budzić. Zresztą niemiło też było zasypiać. I rano znowu to rozczarowanie, że to tylko sen, nie zdążyłem zapisać. Potrzebowałem cię mocniej wtedy. Dorastałem bez wzorca, bo dzisiaj to nie ma znaczenia. Co drugi ziomal wychodzi na swoje bez ojca. Myślisz, że łatwo dziś mieć sąsiadów, gdy wracam z treningu na W i słyszeć, że jestem jak ty. Moi ludzie jak twoje crew. Nim zawinąłeś się na tamten, zrobiłeś w papierach porządek. Zgrabiłeś liście na działce i zrobiłeś fuzę wymianę rozrządu. Dokończyłeś wszystkie sprawy, nie skończyłeś tylko z butelki Carlsberga. Dopiłem to, a wyruch ma dziary. Ciągle robię nowe i nie kończę starych. A teraz ryczasz, nie widzę lustra. Jak mnie w kaj grubają ci leszcze, co myślą, że ciągle na pani luz mam. Widzą mnie w modnych ciuszkach, jak rozwalam hajs. A ruch nie dbam o to. A ja muszę tak żyć, bo przez ciebie czuję, że też umrę młodo. Już nie pamiętam twojej twarzy, twoich gestów, twoich słów. Tato, a twoje imię znam z granitu, gdy odwiedzam twój grób. za to. Tak brakowało mi autorytetu przy wyborze dróg, więc ciągle błądzę, popełniam błędy, tato. Jedyne o czym myślę to, że powinieneś być tu, więc rzucam się tu i niech to dźwigają. Może byś dupę mi zlał, choć teraz już trochę latam na te sporty walki. Pamiętam jak solo położyłeś dwóch hamów przy wyjściu z klatki. Chwilę po akcjach krzyczeli, że wrócą i cię wróżka zabiją. Pierwszy raz poczułem, że chciałbym zatrzymać to, co wtedy było. Wiesz jak jest z moją dziewczyną? Z jedną wpadłem nawet na grób. Wiesz, jednak to nie była miłość, choć potem przez półtora balet i cud. Znowu mam nową lalkę, czytam jej ciało braille. A tyle? Wokół garnie do mnie przez te freestyle. Czy poszłoby inaczej, gdybym był świadkiem tej drogi, tata? Nie wiem, znów myślę o tym w trasie, wlewając burbą do coli smaka. Choć częściej liczę zyski, to wciąż mnie boli strata. Ale już muszę żyć z tym, puszczam obłoki z blanta. Patrzę przez kółka na to niebo na wrzecionie i nie wierzę, że coś jest po drugiej stronie. Patrzę przez kółka na to niebo na wrzecionie i nie wierzę, że coś jest po drugiej stronie. Dzięki, koniec. Już nie pamiętam twojej twarzy, twoich gestów, twoich słów. Tato, a twoje imię znam z granitu, gdy odwiedzam twój grób. Tato, tak brakowało mi autorytetu przy wyborze dróg, więc ciągle błądzę, popełniam błędy, tato. Jedyne o czym myślę to, że powinieneś być tu, więc rzucam się tu i niech to dźwigają. To był Flint i nagranie pod tytułem Tato. Kolejny nowy album, o którym chciałem powiedzieć parę słów, bo trochę się ich nagromadziło w związku z tym, że w zeszłym tygodniu audycja dotyczyła 2003 roku, to było kalendarium polskiego hip-hopu. Na chwilę zapomniałem, jak nazwałem ten cykl. Wcześniej miałem przerwę z różnych względów i jakoś tak nazbierało się tych rzeczy, więc teraz parę słów o albumie Włodiego, który właśnie takowe wypuścił. Wszystkie drogi prowadzą do dymu. Kolejny album po płycie Wszystko z dymem, więc widzimy tutaj konsekwencje, jeśli chodzi o tytułowanie albumów. Zresztą w ogóle konsekwencja to jest coś, co charakteryzuje Włodiego, ale o tym zaraz. Najpierw chciałem wam zaprezentować nagrania z tej płyty. Wpierw z gościnnym udziałem składu Problem. Trzeba uczciwie stwierdzić, że Oskar z Problemu kradnie ten kawałek właśnie gospodarzowi swoją jak zwykle plastyczną nawijką opartą o świetną technikę. Trzeba przyznać, że Oskar ma dar. Maluje słowami obrazy, czy może raczej robi zdjęcia patologicznej Warszawie i naprawdę szapuba. Przy tej okazji chciałem też powiedzieć, że nawiązałem współpracę z festiwalem Hip Hop Camp. Będę co jakiś czas tutaj i na fanpage'u audycji informował was o ważnych newsach związanych z tym świętem hip hopu, które odbywa się w Czechach, w Hradec Králové co roku, a w tym roku daty to 17-19 sierpnia. Więc Problem jest jednym z pierwszych polskich składów, które wystąpią tam w tym roku, które zostały zdradzone, to znaczy, które zostały zaprezentowane. O, może tak to określę. Na pewno jeszcze sporo tych polskich artystów tam będzie w line-up wpisanych i będę też o nich informował. A na razie nagrania z płyty Wszystkie drogi prowadzą do dymu z udziałem gościnnym Problemu, a za wszystko odpowiada Włody. Jak co dzień, długi kłamstwa, pasma niepowodzeń. Solo rap robię, z większością raperów jest mi sporo nie po drodze. Jak ich widzę, nawet na wróg nie podchodzę. Chcą opinii, szydzę, nigdy im nie słodzę. Myśląc o dochodzie, wyobraźni puszczam wodze. Fajna dupa i gotówka w kubkach na podłodze. Trzymam fason, tłumy skaczą, dół i do góry, za sznury pociągam jak mason. Twoje ziomy, co się krzywo patrzą, jak postawię ich do pionu, będą pytać za co. Kto wbija w fotel jak wiadro, wydaje flotę za łatwo. Joint to mój totem, chcesz anegdotę? Mój sukces dla leszczy jest hydro zagadką. Dzień jak codzień,

poruszył wątki jak publiczny dług. Wirusy, krach, skład chemicznych smug. Uff. Jak zrobiło się ponuro, wtedy szybko zmienił temat, zaczął cisnąć z popkulturą. Kopił w klej, taki styl, tak to ujął. Płacę, wychodzimy, znów unoszę wzrok ku chmurom. 4:20, choć to nie Niderlandy. Park, zapalniczka, spliff, czas mamy idealny. Nie odmawia, zanim go wyrwało z kapci, spytał czy pomagam, bo wniósł wczoraj siatki mojej babci. Błądzę wśród ludzi, tematów rozmów. Na żaluzjach tańczy słońce. Czekam na żarcie, kapiąc się w szybę. Czekam na żarcie, kapiąc się w szybę. Drugie nagranie Włodiego pod tytułem Szyld. Typowa dla niego stylistyka takiego osiedlowego reportażu. W takiej konwencji Włody wypada najlepiej. A co do samej płyty, czyli Wszystkie drogi prowadzą do dymu, czwartej solowej płyty Włodiego, no to trzeba powiedzieć, że jest to udany album bez fajerwerków, ale podoba mi się konsekwencja stylistyczna Włodiego. Nie ma tu uśmiechania się do młodszego odbiorcy, szukania kompromisów, szukania jakichś rozwiązań, które do Włodka po prostu by nie pasowały. Jest to po prostu konsekwentnie obrana droga wiele lat temu przez Włodiego i dalej realizowana skutecznie. Produkcja na płycie znowuż w stylu Alchemista, znowuż, ponieważ to też nic nowego u Włodiego, który to styl swój już dawno oparł na takim powolnym i takiej powolności i uważności i też od wielu lat można powiedzieć, że przypomina w ten sposób Evidensa, który też z Alchemistem współpracuje bardzo blisko. I tak się właśnie składa, że Evidens po dłuższym milczeniu powrócił z nowym klipem, wyprodukowanym oczywiście przez Alchemista. Nie wiadomo na razie, czy to zapowiedź nowego albumu, ale jest to dobra okazja, żeby zagrać Evidensa tuż po Włodim. Będzie to również konsekwentne. Evidence, Throw It All Away. Money, I'ma blow it all today. They say, Michael, don't throw it all away. And my reply was, there's more on the way. When I said it, I was walking in the rain. I did a show in Chicago on the first. Now I'm back in LA, like Chicago in first. No son, but I fathered this verse. It's all I'm probably worth. And I'm from sunny CA to rain on all of this earth. Rainy terrain, receive the God-sent messages. We know the answer, but dance around what the question is. What is it? It's back to who's on first. It's my dog, it's his tail, it's the chase, it's the search, it's the ignorance that causes all the bliss in my surroundings. Cause dealing with reality's like drawing out your boundaries, and I refuse to be referred as less than a creative. So catch me when I'm live in town as I've been demonstrating, so that I can find my greatness in the waking of my absence. And absolutely kill it when they dealing out these bad hands. Player plays what a player's dealt, who carries baggage like conveyor belts and never fucking saves his wealth. got some money, I'ma blow it all today. They say, Michael, don't throw it all away. My reply was, there's more on the way. When I said it, I was walking in the rain. I write to alchemists, cause others don't inspire me. I got my people and they got my back entirely. I kill with Irish science on the side of me. By myself, I lay them out and iron out the irony. What a long, winding road it's been, with no sign of slowing up around its turns and bends. How many have friends that ain't foes within? Dirty laundry in the wash, but them clothes don't spin. I mean, really, I kill two birds with one bullet. The target's when I line it up, the trigger's when I pull it out the gate. A bit late, but the champ is back. I need a third hand to wear my rings and hold plaques. I hit the track like the runner's new. Hands high like a stick-up, killer Michael running jewels. It's true, the eyes slanted, my fam rock the planet. Don't take fans for granted like the money is due. I got some money, I'ma blow it all today. They say, Michael, don't throw it all away. My reply was, there's more on the way. When I said it, I was walking in the rain. Got some money, I'ma blow it all today. They say, Michael, don't throw it all away. My reply was, there's more on the way. When I said it, I was walking in the rain. Evidence i nagranie Throw It All Away. Teraz ciekawe wydarzenie z polskiej rap sceny, chociaż nie do końca dotyczy to rap sceny, ale rzeczywiście polski raper wygrał odcinek 1 z 10 w telewizyjnej dwójce. Bardzo ciekawa sprawa, co prawda Afrojax, bo o nim właśnie mowa, to przedstawiciel awangardy w świecie polskiego rapu. Młodzi raperzy pewnie mieliby problem, żeby nie przegrać w kółko i krzyżyk, to jest troszeczkę inna liga, ale tak czy siak zapisujemy punkt na konto hip-hopu i Tadeusz Nóg musi przybić pionę i dać propsa Afrojaxowi. Tak należy to podsumować. Z tej okazji chciałem zagrać coś Afrokolektywu. Każda okazja jest dobra, żeby przypomnieć ten klasyczny i niedoceniony zespół. Nagranie Gramy Dalej z drugiej płyty Afrokolektywu Czarnowidze. Moim zdaniem to jest najlepsza płyta ich, w ich dorobku. Zapewne sami twórcy by się z tym nie zgodzili, ale ja tak to widzę. Posłuchajcie tego utworu. Wczoraj wybierałem, zastanawiałem się, co zagrać z całego katalogu licznych nagrań Afrokolektywu. Włączyłem ten utwór, odsłuchałem go pierwszy raz od lat i stwierdziłem, ależ to jest genialny tekst. Posłuchajcie zatem Gramy Dalej, który opowiada o różnych odbiorcach muzyki. Wyrzucał mikrofon przez okno. Stop, najgorszy hip-hop w mieście. Nie umiem uwieść cię myślą lotną. Trafić w gusta dam. W ustach mam słowa szczere, tylko nie wiem po cholerę. Schodoszkice, które kreślę jak Gossak, są mniej wygodne niż Opel Kotsa. A co gorsza, patrz, one czują się tu, nie na miejscu. Tak tiramisu w menu, selekcji przy wejściu lokalu nie polecano w żadnym czasopiśmie. Myśląc logicznie, zostało im jedno wyjście. Drzwiami, już nie ma ich przy stole. Uleciały jak zwiewna, chmurka drzwione. Została jedna, mulka usztywniona betonem i bawi się mobilnym telefonem. Uświadamia młodzież, że to co się dzieje na scenie niewiele ją obchodzi. Może nie jest w jej guście ani w modzie. Może czy bawicie się gorzej? To dobrze. Gramy dalej dla tych co tu jeszcze pozostali. Dla tych kilku osób na sali. Chociaż parkiet świeci butkami. My gramy dalej dla tych co tu jeszcze pozostali. Dla tych kilku osób na sali. Chociaż parkiet świeci butkami. My gramy dalej, gramy dalej. Przepadła ma na nowa publika.

why God, do I gotta suffer? Pain in my heart, carry burdens full of struggle. Why God, do I gotta bleed? Every stone thrown at you, resting at my feet. Why God, do I gotta suffer? Earth is no more, won't you burn this motherfucker? I beat your ass, keep talking back. I beat your ass, who bought you that? You stole it. I beat your ass if you say that game is broken. I beat your ass if you jump on my couch. I beat your ass if you walk in this house with tears in your eyes, running from poo-poo and Prentice. Go back outside, I beat your ass, little nigga. That homework better be finished. I beat your ass, your teachers better not be bitching about you in class. That pizza better not be wasted, you eat it all. That TV better not be loud if you got it on. Them Jordans better not get dirty when I just bought them. Better not hear about you humping on Keisha's daughter. Better not hear you got caught up. I beat your ass, you better not run to your father. I beat your ass, you know my patience running thin. I got boo-boo payments to make. County buildings on my ass, trying to take my food stamps away. I beat your ass if you tell them social workers he live here. I beat your ass if I beat your ass twice and you still here. 7 years old, think you run this house by yourself? Nigga, you gon' fear me if you don't fear no one else. If I can smoke fear away, I roll that motherfucker up. And then I take two puffs. And then I roll that motherfucker up. I'm high now. A bitch, pull them panties to the side now. I probably die anonymous, I probably die with promises. I probably die walking back home from the candy house. I probably die because these colors are standing out. I probably die because I ain't know DeMarcus was snitching. I probably die at these house parties fucking with bitches. I probably die from witnesses leaving me false accused. I probably die from thinking that me and your hood was cool. Or maybe die from pressing the line, acting too extra. Or maybe die because these smokers are more than desperate. I probably die from one of these bats and blue badges. Body slammed in black and white paint, my bones snapping. Or maybe die from panic or die from being too lax. Or die for waiting on it, die cause I'm moving too fast. I probably die trying to buy weed at the apartments. I probably die trying to defuse two homies arguing. I probably die cause that's what you do when you're 17. My worries in a hurry, I wish I controlled things. If I can smoke fear away, I roll that motherfucker up. When I was 27, I grew accustomed to more fear. Accumulated 10 times over throughout the years. My newfound life made all of me magnified. How many accolades do I need to block denial? The shock value of my success provokes in me. All this money is God playing a joke on me. Is it for the moment and will he see me as Job? Take it from me and leave me worse than I was before. At 27, my biggest fear was losing it all. Scared to spend money, had me sleeping from hard to hard. Scared to go back to Section 8 with my mama stressing. 30 shows a month and I still won't buy me no Lexus. What is an advisor? Somebody that's holding my checks just to fuck me over and put my finances in debt.